Der er stadig åbent enkelte steder. Blandt andet i Havesalen i Brønshøj, hvor der er aftenunderholdning med bal. Det er, som Storm skrev, lille juleaften den 28. april. Vinderen af mellemvægtsbrydningen står i restaurationen og ser ud på de dansende. Frøken Hansen. Frøken Hansen. Kom herud. Kom. Kom nu, frøken Hansen. Jeg sværer. Karsten, frøken Hansen. Der var ingen grin ved at danse hele natten. Værsgo, sæt ned på pyramiden. Bliver de aldrig fugtige, når de danser, frøken Hansen? Må jeg byde dem på en lille genstand? Hej, opvarter. Jeg giver mig en kop kaffe med brød. Og en hof. En snegl til kaffen. Det er nydeligt, frøken Hansen. Det er meget svært på ryggen. Må jeg røre ved den? Vil de se mine tatoveringer? Hvad siger du, Nikolaj? Nej, der er vinket af. Jeg spiller ikke billede jer i aften. Jeg har steg på gaffen. Alvorligt talt, frøken Hansen. Under tre øjne. Må jeg følge dem hjem? For spøj. Hvor bor de? Ah, de kan da godt sige mig, hvor er de bor. Jeg gør dem sgu ikke noget. I drar ører. Nikolaj! Du kan godt køre i køen. Undskyld, frøken Hansen. Jeg bryder jer ikke, fodsportsmand.